met Maaike Timmerman. Goedenavond. Met de caravan naar Frankrijk of het vliegtuig pakken naar Tenerife. In de zomervakantie trekken we er weer massaal op uit. En we hopen allemaal veilig thuis te komen. En je moet er ook niet aan denken dat er in het buitenland iets met jouw familie of vrienden gebeurt. Maar wat als het wel misgaat? Je weet dat ze daar in de eentje ligt in een mortuarium in een land waar niet heel erg best met haar omgegaan is. En dat doet heel zeer. Het feit dat we ook 6 weken op haar lichaam hebben moeten wachten en iemand niet heel toonbaar meer is, maakt dat ik haar nog steeds overal zie lopen. Een ernstig misdrijf zet het leven van slachtoffers en nabestaanden volledig op zijn kop. Maar als het in een ander land gebeurt, komt er nog meer ellende bij kijken. Waar kan je terecht? Hoe communiceer je in een andere taal over iets wat niemand hoopt mee te maken? En hoe zou dat beter kunnen? Daarover is hier te gast Jack Keizer, voorzitter van de Federatie Nabestaande Geweldslachtoffers. En ook hier aan tafel misdaadverslaggever van nu.nl Joris Peters, die de bekende Mallorca-zaak op de voet volgt. Het is deze maand, namelijk 2 jaar geleden, dat Carlo Heuvelman een doodschop kreeg. Onze onderzoeksjournalist Noah van Oostrom is in de cijfers en achtergronden gedoken. Je kunt meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Straks meer over noodlottige vakanties in het buitenland. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. De rechtszaak tegen de man met de bijnaam Lucky heeft vertraging opgelopen. Op klaarlichte dag schoot hij zijn ex-vriendin en haar moeder neer bij een winkelcentrum in Zwijndrecht. En de moeder overleefde dat niet. Wekenlang wist Lucky uit handen te blijven van de politie. Nu zit hij vast, maar het duurt nog wel een tijd voordat de rechtszaak tegen hem ook daadwerkelijk begint. En Noah, hoe komt dat eigenlijk? Ja, Lucky die moet eerst voor psychiatrisch onderzoek naar het Pieter Baan Centrum, waar ze dus onderzoek doen naar zijn geestesvermogen. En daar zijn maar heel weinig extra beveiligde plekken. En dat is wel nodig om hem op een extra beveiligde plek te onderzoeken. En daardoor is het onderzoek uitgesteld naar oktober, omdat er dus te weinig van die plekken zijn. Ja, dus geen plek in het Pieter Baan Centrum. Vertraging. Het is denk ik al iets wat voor nabestaanden en slachtoffers veel frustratie oplevert als het langer duurt, Jack Keizer, denk ik. Nou, dat weet ik wel zeker. Je leeft toch naar zo'n periode toe. En als je dan van de ene dag op de andere dag hoort, er komt de vertraging om een reden die je natuurlijk een paar weken geleden ook wel had kunnen bedenken, dan komt dat hard over. Ja, maar ook zorgelijk, denk ik, dat daar dus dan geen plek is. En dat is zorgelijk, ja. Ja. De advocaat van Lucky, die zei gisteren tijdens de proforma-zitting dat het dat hij, de verdachte, het niet gepland had om zijn ex en haar moeder neer te schieten. Sorry. Hoe motiveerde de advocaat dat eigenlijk nou? Ja. Hoe legde die dat uit? Volgens zijn advocaat en ook naar aanleiding van eerdere verklaringen van Lucky zou hij in een opwelling hebben gehandeld. Hij zou namelijk in paniek zijn geraakt toen zijn ex-vriendin begon te schreeuwen dat 112 gebeld moest worden. Ze zou hebben gezegd, nee, ik wil niet mee, help mijn ex, bel 112. En naar aanleiding daarvan zouden er dus schoten gelost zijn. Ja, Joris, jij bent natuurlijk rechtbankverslag. Die advocaat lijkt dus nu in ieder geval duidelijk in te zetten op dat het niet met voorbedacht raden was. Ja, dat is eigenlijk de enige kans die hij nog een beetje heeft. Volgens niemand twijfelt eraan dat Lucky die trek heeft overgehaald. Dat heeft hij eigenlijk ook een soort van toegegeven. Maar er is wel meer bewijs dat hij het wel zou hebben gepland. Er zijn ook berichten gevonden op zijn telefoon waaruit zou blijken dat hij eigenlijk al een tijdje mee bezig is. Dus ik snap het vanuit de advocaat zijnde. Ja, vanuit de advocaat bezien. Maar goed, ja. De inhoudelijke behandeling van die zaak die laat dus nog even op zich wachten. En dan weten we ook weer meer. Deze week was er ook veel te doen om Holleder. De Telegraaf kwam erachter dat hij in het voorjaar in het geheim geopereerd is aan zijn hart. Hij is daarvoor behandeld in het ziekenhuis in Leiden. Daar heeft hij 3 weken gelegen. En volgens een bron binnen het ziekenhuis had hij graag tosti's als ontbijt samen met de bewakers. Ik ben toch even benieuwd, Joris, wat jij ervan vindt. En niet over die tosti's. Maar over de discussie die er toch ook op gang is gekomen. Ja, dat het ook natuurlijk risico's met zich meebrengt. Dat iemand 3 weken, iemand die vluchtgevaarlijk is, in de EBI zit, niet voor niks, in een gewoon ziekenhuis is. Ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo heel gek. Ik vind het eigenlijk heel goed dat dit kan in Nederland op deze manier. Holleder is daar apart gehouden en bewaakt door leden van het BOT. Het bewakingsondersteuningsteam. Ik hoop dat ik die B goed heb. Ik heb die jongens wel eens ontmoet. Dat zijn niet jongens waarmee je spelletjes wil uithalen. Dus ik denk eigenlijk dat hij daar perfect beveiligd is. Zijn advocaten zeggen dat alleen zij op bezoek zijn geweest. Ja, en ook criminelen hebben zorg nodig. Holleder is al heel lang hartpatiënt. En op dit moment had hij een operatie nodig. En volgens mij is het allemaal heel goed gegaan. Ja, maar het is wel een hele ook operatie. Dus ook zo'n operatie om dit dus te organiseren. Ja, nee, zeker. Er is wel een penitentiair ziekenhuis in Scheveningen, maar die kon deze operatie gewoon niet aan. Dus die heeft te specialistisch is. Ja, precies. Ja. Dus die is overgebracht naar Leiden. Ja, dan kwam er ondertussen een bekende politievlogger in opspraak deze week. Agent Jan Willem. Hij is heel populair op YouTube. Ik heb er ook wel vaak filmpjes van gezien. Noah, hij heeft ook meer dan 300.000 volgers op YouTube. Maar die heeft toch wel een enorme misser begaan. Een hele harde misser vooral. Hij heeft namelijk 51 kilometer per uur te hard gereden toen hij in zijn eigen auto naar huis reed. Onderweg van een dienst kwam hij terug. En hij is door agenten staande gehouden en zijn rijbewijs is in beslag genomen. Dus 50 kilometer te hard? Na correctie. Dus echt ruim 50 kilometer te hard. En hij mag voorlopig dus ook de weg niet op. En hij rijdt ook op de motor. Dus dat zit er voorlopig even niet bij. En hoe kwam dat naar buiten? Want hij is natuurlijk juist iemand die heel veel van zijn werk deelt. Ja, en naar eigen zeggen wilde hij ook graag transparant zijn, omdat hij dus zijn hele werkleven op YouTube deelt. Maar RTL Nieuws geeft aan dat het pas naar buiten is gekomen nadat zij vragen stelden over de politievlogger. En de politievlogger zelf plaatste na het bericht van RTL een video met tekst en uitleg. Ik kies er nu ook voor om dit met jullie te delen. Zeker omdat ik al 7 jaar lang video's maak over het werk, over de dingen die ik doe, waarbij ik andere mensen misschien het rijbewijs inneem of een bekeuring aanzeg, dan vind ik het wel zo netjes, eerlijk en transparant dat ik ook vertel op het moment dat ik iets fout gedaan heb en wanneer ik daarvoor op de blaren moet zitten. Verder mag ik het politiewerk wel blijven doen, alleen maakt het nu enorm lastig omdat ik geen rijbewijs heb. Ik sta daar toch wel even Jack Keizer van de Federatie Nabestaanden van te kijken. Een agent die dan meer dan 50 kilometer te hard rijdt. Juist een agent zou dat toch beter moeten weten. Ja, kijk, dat hij wel eens te hard rijdt, dat kan. Maar 50, dat kan natuurlijk niet. Dat weet hij zelf ook wel. Dus dit is echt het is levensgevaarlijk. Het is een bewuste keuze geweest. Anders rij je niet zo idioot hard. En ik denk dat het een terechte straf is. Ja, wegrijbewijs. Jammer. Ja, nee, inderdaad. Maar Joris, wat vind jij ervan? Ja, ik sluit dit zo me helemaal aan bij de woorden van Jack. Zo'n man heeft toch een voorbeeldfunctie, hè? Helemaal als je vlogs opneemt over het politiewerk en daarin mensen waarschuwt dat ze zich moeten gedragen. Ja, als je dan zo over de schreef gaat, bedoel, we rijden allemaal zelfs te hard. Maar 50 kilometer te hard. Na correctie 51. Zo. Ja. Ja, dat. Kan je voorstellen dat de politie ermee in de maag zat? Want dit is wel een bekende politievlog. Juist bijvoorbeeld voor jongeren. Hè? Ik bedoel, je weet toch wat je krijgt nu als je mensen samen gaat houden die te hard rijden. Zo van, gaan jullie mij corrigeren? Jullie doen het zelf ook. Ja, natuurlijk. Ja. Dat is echt vervelend. Ja, zeker. Ja. Tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu noodlottige vakanties in het buitenland. Het Misdaadbureau. Een huiveringwekkend drama in het wereldberoemde Krugerpark in Zuid-Afrika. Een 21-jarige Nederlandse vrouw is daar onlangs gewond geraakt toen ze samen met 2 andere jonge vrouwen werd aangevallen door gemaskerde mannen. Telegraafjournalist Marcel Vink vertelt waar de criminelen op uit waren en ook hoe ze te werk gingen. Nou, ze waren onderweg naar het Krugerpark, hè, het wereldberoemde park met wilde dieren in Zuid-Afrika. Ze zijn in Zuid-Afrika gekomen via een organisatie die mensen werft. Hè. Ze zijn eigenlijk voor een soort stage die kant op gegaan. Ze zouden zich bezighouden met natuurbehoud en ook met fotografie. Hè, want je kunt daar echt prachtige plaatjes maken. En eigenlijk onderweg naar dat park zijn ze onderschept door een auto met overvallers. En op dat moment zijn ze meteen beschoten. Niet 1 keer, maar meerdere keren. De auto is echt heel veel keren beschoten. Kogels door de deuren heen, door de ramen heen, door het voorraam. Ja, en toen brak er natuurlijk paniek uit. 2 van de meisjes in de auto, hè, want de Nederlandse was met 2 andere stagiaires daar op pad. 2 van hen, waaronder de Nederlandse, die zijn ook echt geraakt in hun been door kogels. En toen? Trokken ze toen ineens de deuren open? Ja, ze hebben de deuren inderdaad opengetrokken. En vervolgens hebben ze gedwongen om naar een afgelegen plek te rijden. Hè? Want ja, dat Krugerpark, daar zijn natuurlijk heel veel toeristen. Dus ze zijn 1,40 km van dat park vandaan gegaan. Ja, toen ze daar aankwamen en duidelijk was dat er helemaal verder niemand in de buurt was, toen zijn ze van al hun bezittingen beroofd. Ja, en dat was op zich heel wat. Ze hadden laptops bij zich, ze hadden camera's bij zich. Vooral voor het fotografieproject dat ze daar zouden hebben. Ja, en ze zijn ook gewoon beroofd van hun portemonnee, hun mobiele telefoons. Ze hebben eigenlijk alles meegenomen wat maar enige waarde had. Ik zou echt doodsbang zijn als je nog 40 kilometer verderop gereden wordt door die lui. Ja, klopt. Ze zijn echt naar een rustige plek gereden. Kijk, de jonge vrouwen zijn ongetwijfeld bang geweest dat daar nu nog veel meer zou gebeuren natuurlijk, op zo'n rustige plek. Ja, dat is ze gelukkig bespaard gebleven. Maar ze zijn volledig getraumatiseerd achtergelaten door deze overvallers. De Amerikaanse stagiaire die heeft uiteindelijk is achter het stuur gaan zitten en is toch iets verder gaan rijden. kwam bij een houtzagerij aan. En daar waren bewakers. En die hebben ze uiteindelijk opgevangen. En hulp voor ze geregeld. Waarna er ook een ambulance is gekomen. Ja, en dat was eigenlijk het eerste moment dat ze wisten van oké, we zijn in vrijheid. Want zelfs toen ze daar aankwamen, waren ze nog steeds bang dat de overvallers terug zouden komen. Wat weten we over die daders? Gaat het echt om een bende? Ja, het lijkt wel echt om een bende te gaan. Ze zijn echt zeer georganiseerd te werk gegaan. En dit soort geweld wordt ook echt door bendes gedaan, is wel bekend. Dus daar kunnen we wel van uitgaan. Ja, ze zullen ook niet de eerste slachtoffers zijn. Zover bekend zijn er nog geen daders opgepakt. Wij praten hier aan tafel door over noodlottige vakanties en wat er allemaal bij komt kijken als je zelf of een van je naasten slachtoffer wordt van een ernstig misdrijf in het buitenland. Onze onderzoeksjournalist Noah van Oostrom die neemt straks een aantal voorbeelden met ons door. En hier bij ons te gast zijn Jack Keizer, voorzitter van de Federatie Nabestaande Geweldslachtoffers, en misdaadverslaggever van nu.nl Joris Peters, die de bekende Mallorca-zaak op de voet volgt, daar ook een veelbeluisterde podcast over maakte. Het is namelijk deze maand 2 jaar geleden dat Carlo Heuvelman een doodschop kreeg. Joris, 2 jaar geleden alweer dat Carlo tijdens een avondje stappen op Mallorca zo hard werd geschopt en geslagen dat hij dat niet overleefde. Kan jij ons toch nog eens even meenemen naar die bewuste avond? En wat gebeurde er? Ja, tuurlijk. Nou ja, het gaat om een vakantie van 4 jongens in totaal. Carlo was met 3 vrienden. En eerder die avond van 13 op 14 juli vindt er een gevecht plaats bij een andere kroeg. Niet waar Carlo is. En dat zijn de jongens uit Hilversum die erbij betrokken zijn. En diezelfde jongens die raken eigenlijk een minuutje of 40 later weer betrokken bij een gevecht. Wat nou de precieze aanleiding is, dat weten we eigenlijk niet. Die jongens zelf zeggen ja, een van die vrienden van Carlo was zelf boos en gewelddadig. Heeft zelfs naar ons gespuugd. Dat was de aanleiding voor het gevecht. Nou ja, wat zou ik om een stoelplek gaan? Heb ik ook. Ja, dat is bij die eerste kroeg. Daar begon dat gevecht over inderdaad. Dat ging om een simpele barkruk. Nou ja, goed. Daarbij moeten we zeggen, het zijn jongeren. Ze hebben natuurlijk allemaal gedronken. Om de stomste dingen krijg je ruzie. En dat hoort er een beetje bij, zeg ik met enige nuance wel. Maar dat gebeurt. En dat gevecht daarna buiten is ook behoorlijk heftig. Daar worden ook 2 jongens raken op de grond. En zeker eentje wordt ook op zijn hoofd getrapt. Dus het geweld zit er daar al in. Dan zou je kunnen zeggen, oké, misschien gebeurt het 1 keer. Maar 40 minuten later gebeurt het weer. In dit geval met Carlo. En dat loopt dodelijk af. Ja, alcohol dus zeker ook in het spel. Deze week was er toevallig ook nog heel veel te doen om zuiptoerisme op Mallorca. In de Telegraaf zeggen hoteleigenaren dat ze daar helemaal spuugzat van zijn. En dat ging juist ook om Nederlanders, ja, onder andere. Ja, zeker. De hoteleigenaren zeggen zeker dat Nederlanders daar ook onder vallen. En ze zeggen dat ze veel last hebben van de jongeren die overdag al beginnen met drinken en zich tot 's avonds laat helemaal klemzuipen. En ze willen graag een lik op stuk beleid naar Amsterdams model. Dus meteen bekeuren als iemand zich asociaal gedraagt of alcohol nuttigt op straat. Ja, maar is het dan vooral alcohol of zijn het toch ook andere oorzaken? Wat speelt er allemaal mee bij dit soort geweldsexcessen? Ja, het is niet alleen alcohol wat daarin een grote rol speelt. Socioloog Don Wening vertelt dat het ook echt gaat om de dynamiek van zo'n groep jongeren. Wat ik gezien heb in mijn onderzoek is het vaak de vorm dat een groepje op zoek gaat naar een slachtoffer of op zoek gaat naar een manier om een conflict te construeren. Wordt ook een soort voor die groep, bijna een soort spektakelstuk. Wat kan je laten zien? Ook naar de groepsgenoten. Het is niet de bedoeling om iemand dodelijk te verwonden. Het is eerder de bedoeling om op een gemene manier met geweld iemand te vernederen. Voor het aanzicht van de groep. Ik denk dus dat vakantie past bij een bredere categorie van momenten waarbij mensen zeg maar een dagelijks bestaan even opheffen. Dat het een wat langere periode is waarin een groep zich zeg maar over kan geven aan onbezonnenheid, ongeremdheid en ontregeling. Dus ook een soort, ik heb scheid aan alles gevoel wat dan op de, in de vakantie opspeelt. Nou, begrijp ik het dan goed? Ja, ja, Don Wenning zegt ook wel, de jongeren denken dat ze geen rekenschap hoeven geven aan hun gedrag. Ze zitten in het buitenland en voelen zich een soort van vogelvrij, wanen zich in een hele andere wereld. En pas als ze weer op Nederlandse bodem staan, komen ze terug in de realiteit. En dan gaan ze zich weer gedragen naar, ja, hoe van hen werd, wordt verwacht. Is iets hieruit herkenbaar voor jou, Joris, als je kijkt naar de Mallorca-zaak? Ja, ik vind het eigenlijk wel heel herkenbaar. Ja, bedoel, het was ook wel de periode vlak na corona. Hè. Jongeren konden weer gaan stappen. Maar die hele boulevard is daar ook op ingericht natuurlijk. Er staan allemaal kroegen. Je kan daar op tijd naar binnen. Dus je kan er ook de hele dag zuipen. Het wordt soms ook een beetje gestimuleerd. Want het is toch omzet. De muziek gaat aan. Dus ja, die jongens wordt ook niet echt veel in de weg gelegd. Ze vormen zich allemaal groepjes. Vaak zie je ook de jongens met dezelfde t-shirts aan. Daar horen ook meisjes bij trouwens. Ze vormen zich al groepjes. En ja, dat kan dan 's avonds uit de klauwen lopen. En wat fascineerde jou nou het meest aan die zaak? Want jij hebt daar Het Geheim van Mallorca over gemaakt, de podcast. Ja. Ja, wat mij het meest fascineerde is toch een beetje het verhaal van, oké, hier zijn een groep jongens bij betrokken. En we weten eigenlijk dat de dader of daders ertussen zitten. Maar eigenlijk zegt iedereen, ik was die van niet. En ik heb het ook niet gezien. Dus je moet het maar aan de anderen vragen. En dan wordt een verhaal naar buiten toe van, ik heb heel erg veel spijt. En dat dit allemaal is gebeurd. Dat wordt wat lastig te geloven. Dus ik was gewoon heel erg benieuwd, hoe is dat nu gegaan? En hoe kan het nou dat we eigenlijk gewoon niet weten wat er nou precies met Carlo is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk is? Nou, tijdens de rechtszaak waren er ook verschillende slachtofferverklaringen van de familie, Noah. Daarin hoorde je ook die frustratie daarover juist terug. Ja, frustratie en heel veel verdriet. En zoals Joris zei, de verdachten hebben lang, weinig tot niks gezegd. En de vader van Carlo roept de verdachte tijdens zijn verklaring ook op om het zwijgen te doorbreken. En ja, ze willen antwoorden en geen misplaatste sympathie of medeleven. En de vriendin van Carlo die vertelt over hoe ze huilend aan het graf zit te hopen op een wonder. En ook de moeder van Carlo, Petra, die vraagt om antwoorden. Wat heeft Carlo jullie die avond aangedaan? Wat? Hij is doodgeschopt. Eerst geslagen, toen geschopt. Wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij jullie gedaan? Ik hoop dat ik ooit dat antwoord nog eens krijg. Dat jullie het lef hebben om dat een keer te vertellen. Ja, dit komt echt binnen, hè, als je dit zo hoort, Jack Keizer. Ja, dit komt medogeloos binnen. Het is voor zo'n moeder zo erg... dat zij op dit soort vragen destijds geen antwoord heeft gekregen. Vandaag nog steeds die antwoorden niet heeft gekregen. En waarschijnlijk ook helemaal nooit zal gaan krijgen. En dat is laf, misselijkmakend van deze knaap. Want ze weten heus meer. Ja, en doet dat jou, Jack, ook denken toch aan ook wat jij natuurlijk zelf mee hebt gemaakt? Want jij bent jouw zoon Pascal verloren. Ja. Hij was 16 jaar oud. Het gebeurde op Koninginnedag 2007. Een ruzie over drugs. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Ja. Zelfs dat weten we niet. Nee. Nee, maar dus jullie kregen tijdens die rechtszaak, want er is er was een dader, die is veroordeeld. Maar volgens mij gaf hij ook weinig antwoord. Nee, hij heeft zich al die rechtszaken zich verhuld in stilzwijgen. En ik weet niet hoe vaak de woorden gebruikt. Ik beroep mij op mijn zwijgrecht. Ik beroep mij op mijn zwijgrecht. Tenen krommend. Zijn hele houding, zijn hele proceshouding, het was nou, gewoon vreselijk. Hij zat lang uit, zo'n beetje op die stoel. Zit me misselijkmakend aan te kijken. Terwijl die ander, de medeverdachte toen, ja, die had de hele tijd een consistente verhaal. Die luisterde ook naar het spreekrecht van mij. En hij niet. En die beelden, dat staat gewoon op mijn netvlies. En die krijg ik knap lastig weg. En als ik dan dit verhaal hoor, dat floept, dat komt zo weer naar boven toe. Ja, want hoe moeilijk is het dat je dus eigenlijk nu bijna moet accepteren dat je sommige vragen nooit beantwoord zult krijgen? Nou ja, vanuit emotie is dat niet te accepteren. Maar vanuit de ratio, ja, het is zoals het is. Als we gewoon geen antwoord geven, dan zit je jezelf levenslang te pijnigen. Terwijl die andere vogels op enig moment weer lekker vrijkomen. Er komt een moment, als ze worden veroordeeld, dan komen ze vrij. En die hebben nergens meer last van. En die vader en die moeder levenslang. Nou hebben er in de Mallorca-zaak, Joris, hebben de meerdere verdachten, ze zijn veroordeeld. Hè? De eerste aanleg is natuurlijk allemaal geweest. Het hoge beroep komt nog later. Sanil B. heeft 7 jaar cel gekregen. Dat was de hoogste straf. Hoe gekmakend is dat voor de familie? Dus dat, ook al zijn die straffen er nu uitgedeeld, dat het verhaal niet compleet is. Ja, dat blijft heel frustrerend. Ja, Jack heeft daar ervaring mee. Ik weet niet precies hoe dat is, maar het lijkt me gekmakend. Ik bedoel, wat zou ik zoiets hadden van op een gegeven moment gaat je geweten gaat opspelen. Dit kan je niet de rest van je leven voor je houden. Dus doe ons een plezier, vertel het nu. Laat ons weten wat er is gebeurd die nacht en wat jullie hebben gedaan. Dan kunnen wij verder. Ja, dat antwoord komt er niet. Ja, er komt wel een veroordeling voor Sanil. Zo van, oké, jij bent in ieder geval schuldig. Maar de rechtbank zegt ook, ja, wij zien gewoon aanwijzingen dat er meer mensen dodelijke trap hebben uitgedeeld dan Carlo. En wie dat zijn, dat weten we gewoon niet. Nee. Dus ja, het verhaal is gewoon niet af. En als ik dan in jouw podcast ook de familie beluister, hè, want die heb jij ook gesproken, dan hoor je daar dus ook van hen in terug dat ze ja, toch ergens een soort hoop, zo noem ik het dan even, hebben, dat die wroging daar toch ooit komt. Wellicht over een paar jaar. Ja, het was ook vooral een waarschuwing. Zo van, jongens, dit gaat op een gegeven moment bij jullie spelen. Dit gaan jullie niet voor je kunnen houden. Dus vertel het ons nu. Maar ja, ik denk dat er stiekem altijd nog wel ergens hoop is dat er een antwoord komt. Ja. Wat we ons denk ik ook nog allemaal wel van die Mallorca-zaak kunnen herinneren, want het is natuurlijk een zaak waar heeft ontzettend veel media-aandacht gehad, is dat die jongens eigenlijk hals over kop naar Nederland zijn vertrokken toen de tijd. Was dat nou doelbewust? Ja, dat durf ik wel te stellen. Kijk, zij kregen op een gegeven moment vrij snel door dat er iemand was overleden. Zij waren bij dat gevecht betrokken. En zij hebben allemaal hun ticket omgeboekt, los van één jongen. Dus zij zijn als het ware gevlucht. Ja. Ja, en wat zou dat nou uitmaken? En dan bedoel ik, stel dat ze daar waren opgepakt of daarvoor de rechter hadden moeten verschijnen. Wat had het verschil geweest? Wat had dat uitgemaakt? Ik weet niet. Kijk, bij de jongens zat vooral de angst voor de Spaanse politie. Die was in hoofd toch een stuk strenger dan hier. Daar wilden ze gewoon geen problemen mee. Maar ik denk dat het uiteindelijk heel positief is dat de rechtszaak in Nederland zich heeft afgespeeld. Dat is voor de ouders van Carlo heel prettig. Want dan kun je het gewoon hier doen. Dan hoef je niet het heen en weer te reizen. En je hebt te maken met een Nederlandse openbaar ministerie waar je mee kan communiceren. Nou, daar gaat Jack straks meer over vertellen hoe belangrijk dat wel niet is. Ja. Dus ja, nee, ik denk dat dat uiteindelijk heel, heel prettig is Jack, geweest. Denk je dat het inderdaad toch in dat opzicht heel goed is geweest dat die zaak dan dus hier is, omdat het dan dichtbij is, dat je er inderdaad naartoe kan, dat die communicatie er is met de familie? Ja, uiteindelijk wel. Hè. Wat ik niet goed vind, dat is, als je nou toch weet, ik heb niks gedaan, ik ben eigenlijk niet betrokken, dat je dan hals over kop toch weggaat. Als je niks te verbergen hebt, kan je dat ook rustig tegen de politie gaan vertellen. Maar goed, ze zijn naar Nederland gegaan. En het is voor nabestaanden gewoon akelig om elke keer, nou in dit geval naar Spanje te moeten gaan, alles te moeten volgen in het Spaans. Niet iedereen spreekt vloeiend Spaans. En al helemaal niet als je ook nog eens in de emotiestand bent. Je kunt het niet volgen. En dat kunnen ze nu wel. Ja, we gaan zo meteen doorpraten over noodlottige vakanties. Dan horen we namelijk ook wat er allemaal bij komt kijken als er zoiets dus in het buitenland gebeurt. En we horen ook het verhaal van Bibi, die haar pleegzus verloor. De 23-jarige Mariska werd tijdens een vakantie in Honduras om het leven gebracht. Daarover dus zo meteen meer. Nu eerst het NOS-journaal met Clemens Peters. NPO Radio 1. De vaste spaarrente bij 2 van de grote banken gaat opnieuw omhoog. Op 15 augustus stijgt de rente bij de Rabobank naar 1,5%. En wie zijn geld voor langere tijd kan missen, kan rekenen op een rente boven de 2%. Ook ING maakte vandaag bekend de rentes te verhogen. Bij die bank krijgt een spaarder vanaf volgende maand 1,25% rente tot €10.000. Daarboven wordt de rente lager. De meeste rente wordt in Nederland gegeven door kleinere banken, zoals de Bunk Bank. De Russische ultranationalist Igor Girkin is voorgeleid. Hij werd eerder vandaag in Rusland opgepakt op verdenking van het aanzetten tot extremisme. Daarop staat tot 5 jaar gevangenisstraf. Girkin is in Nederland bij verstek veroordeeld tot levenslang in het MH17-proces. Rusland heeft hem nooit uitgeleverd. Bij de luchtaanval op de Oekraïnse havenstad Odessa is 60.000 ton graan verloren gegaan. En ook is belangrijke infrastructuur beschadigd, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hij noemt het een opzettelijke poging van Rusland om de wereldwijde aanvoer van graan onder druk te zetten. En op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde is iemand zwaar gewond geraakt door een ongeval met een attractie. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Bij de attractie Do Your Own Stunt glijden mensen op een rubberen band een steile helling af en landen dan in een bak met een luchtkussen dat de val moet remmen. Hoe de man gewond is geraakt is nog niet duidelijk. De attractie is na het ongeval afgesloten voor onderzoek. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. We hebben het over noodlottige vakanties en wat er allemaal bij komt kijken als je zelf of een van je naasten slachtoffer wordt van een ernstig misdrijf in het buitenland. Onze onderzoeksjournalist Noah van Oostrom neemt straks een aantal voorbeelden met ons door. En hier bij ons te gast zijn Jack Keizer, voorzitter van de Federatie Nabestaande Geweldslachtoffers, en misdaadverslaggever van Nu.nl Joris Peters, die de bekende Mallorca-zaak op de voet volgt. Het is deze maand namelijk 2 jaar geleden dat Carlo Heuvelman een doodschop kreeg. We hebben natuurlijk jouw podcast geluisterd, Joris. In jouw podcast, in de aflevering waarin we de nabestaanden van Carlo horen, die vond ik hartverscheurend. Ja. Wat was voor jou het wat je daarin het meeste raakte in hun verhaal? Wat voor mij als verslaggever, ook in de rechtbank altijd, ik kan een redelijk zakelijke houding aannemen, totdat de slachtoffers hun verklaring vaak vertellen. Dan wordt het persoonlijk. Dus dat voel jij ook als journalist zo? Als een moeilijk zeker. Van, hè, je probeert er objectief naar te kijken, ja. Maar dan hoor je de slachtoffers. Ja, dan wordt het verhaal gewoon als het ware echt. Dus je kan het allemaal zakelijk opschrijven van dit is gebeurd en die en dit en dat. Maar als iemand vertelt wat dit eigenlijk voor hun betekent en hoe verschrikkelijk dat is, dan raakt dat je absoluut. Dus ook die aflevering. Die was ook best wel lastig om te maken, moet ik toegeven. Ja, nou vertelt de moeder van Carlo ook over de repatriëring. Dus het terugbrengen van Carlo's lichaam. Noah, hoe ging dat? Ja, de ouders van Carlo zijn naar Mallorca gevlogen toen hij nog in het ziekenhuis lag. Toen was hij nog niet overleden. En toen hij overleed waren zijn ouders dus op Mallorca. Maar daarna hebben ze hem heel lang niet kunnen zien. Toen we teruggingen, Carlo was eerder teruggegaan. Dat vond ik heel erg. Toen was hij ver weg. Dat voelde heel naar. En toen heb ik vanaf start van het vliegtuig, want hij ging gewoon in het vracht mee, tot de landing in Amsterdam, heb ik hem via een flight tracker heb ik hem gevolgd. Ben ik bij hem geweest. Ja. En het duurde ook zo lang voordat ik hem uiteindelijk weer heb gezien. 9 dagen later zag ik hem pas weer. Ja, dat is een fragment dus uit jouw podcast, Joris. Waarom duurde dat 9 dagen? Omdat hij weer moest onderzocht worden in Nederland door het Nederlands Forensisch Instituut. En wat ook misschien wel goed is om te vertellen, wat ook wel moeilijk voor hun was, is dat toen Carlo overleed, of eigenlijk nog niet officieel overleed, moesten ze de keuze maken of hij zijn organen zou doneren. Dat werd ter plekke gevraagd. Maar zij wisten eigenlijk niet hoe Carlo daarin zat. En ze konden het ook niet controleren, want zijn telefoon lag bij de politie. Dus ze konden ook niet zijn code opvragen. Oh. Dus toen hebben ze ervoor gekozen om vanuit de gedachte van Carlo, dat volgens mij heeft hij dat gewild. Om dat te doen, maar wat dat betekende, dat hadden ze niet gelijk door, is dat hij dus gelijk werd meegenomen. Want je hart moet dan nog kloppen om die organen te krijgen. Dus eigenlijk was er toen al geen moment van afscheid. Wat de moeder van Carlo echt heel moeilijk vond. En dan nog eens een keer 9 dagen later zag ze hem pas weer voor het eerst. En ook heel naar hoe ze vertelt over. Ach, je moet er gewoon niet aan denken dat hij dan in de vracht meegaat. Nee, zo vliegt. Ja. Je gaat naar bed en je stuurt je zoon een berichtje van hoe gaat het met je? En je wordt de volgende dag wakker en hij is overleden. En dan ga je erheen. Of sorry, dat zeg ik verkeerd. Ja, hij is aangeslagen en hij ligt in het ziekenhuis. Maar toen wisten ze al wel dat het heel slecht ging natuurlijk. Ja. En dan overlijdt hij. Ja, dan zie je hem pas 9 jaar terug. Nou ja, wat ik wel terecht zeg. Ik wilde gewoon mijn zoon zien. Snap je? Geef hem terug. Ja, ja dat is zeer pijnlijk. Ja, zeker. En die repatriëring, Jack Keizer van de Federatie Nabestaanden, is dat voor nabestaanden die dus dit meemaken, dat er dus in het buitenland zoiets gebeurt, is die repatriëring toch, lijkt me een onvoorstelbaar moeilijk moment? Ja, daar horen we hele verschillende verhalen over. Kijk, in dit geval, als er van een orgaandonatie sprake is, dan gaat het natuurlijk per definitie langer duren. Mm-hmm. Maar wat ik nu begrijp is dat die mensen niet wisten dat het zo lang zou gaan duren. Hè, dit had uitgelegd moeten worden. En nou zitten we op nou de precies, communicatie. Ja. Dus, en dat is wat heel vaak niet gebeurt in het buitenland. Althans, wat wij vaak horen. De organen die mogen eruit. Nou, hij wordt dan direct weggevoerd en dan horen ze gewoon een hele tijd niks. En is dat dus wat jullie van veel nabestaanden terug horen, dat in het buitenland dat het die communicatie niet dus goed gaat? Ja, die communicatie dat varieert van buitensporig slecht tot gewoon slecht. Oké, maar alles is slecht. Is algemeenheid, dus. Ja. En is het dus ook heel wisselend nog per land? Zeker. Een land zoals Frankrijk, Spanje, zo, dat valt dan nog relatief gezien nog redelijk mee. Maar landen als Haiti, Honduras, weet je, dat soort landen is natuurlijk helemaal een drama. Want daar telt een mensenleven ook niet zoals dat bij ons zo is. Nee, ja, dood is dood. Dood is anders. Ja, het is weekend. We hebben een vraag, ja, het is weekend. Te gek voor woorden. Ja, en komt het ook voor dat ze dus dan dagenlang of wekenlang zo'n lichaam niet kunnen zien en eigenlijk mensen geen idee hebben wat er op dat moment gebeurt, of dat dus niet begrijpen omdat het niet goed wordt uitgelegd? Het is geen uitzondering. En het ergste is, vind ik, door het hebben of het niet krijgen van een goede uitleg. Want dit is goed verklaarbaar, denk ik. Als je uitlegt, er moet politieonderzoek worden gedaan, ja. Daardoor, maar als je dat niet goed uitlegt. Nee, dan is dat niet te bevatten. Je wil je kind zien. Bij ons heeft het, maar dat gebeurt allemaal in Nederland ook, best voor lang geduurd. Wij wisten op een gegeven moment helemaal niet waar Pascal was. Niemand wilde ons dat vertellen. Jouw zoon. Onze zoon. Ja. Die bleek ook bij het NFI te zijn. Maar vertel het nou gewoon gelijk. En hoe hard het ook is. Maar je wil niet dat je kind natuurlijk daar in Rijswijk ligt. Maar zo zijn de regels. En dat is gewoon heel goed dat het allemaal wel gebeurt. Maar leg het gewoon rustig uit. En dat kan ook in het buitenland. Ja. Of iemand van buitenlandse zaken, of wie dan ook. Die moet de groep van nabestaanden eigenlijk aan een minuut bijstaan als zoiets dramatisch gebeurt. Ja, want geeft dat dus. Kijk, het is natuurlijk al een heel onwerkelijk wat je meemaakt. Ja. Maar dat die afwikkeling, die onduidelijkheid, is dat wat het daarnaast dus ook nog eens veel lastiger maakt voor nabestaanden. Die klap op klap niet weten waar je aan toe bent. Het niet weten. Wat er gaat gebeuren, dat is vreselijk. En ook geen uitzicht hebben op, morgen weet u het wel. Want heel vaak dat je gewoon een soort van in de kou gelaten wordt. Je voelt je gewoon in de steek gelaten. Dat is het een beetje. En iedereen wijst naar elkaar. Het lijkt er dan op dat zeker in zo'n beginperiode niemand de verantwoordelijkheid op de een of andere manier wil dragen voor zoiets verschrikkelijks. En dat is voor nabestaanden gewoon een drama. Ja. 15 jaar geleden is, je noemde net al even het land, hè, Honduras. Daar is toen de 23-jarige Mariska om het leven gebracht. Zij was er toen op vakantie. Ook in dit geval heeft de familie het lichaam wekenlang niet kunnen zien. Noah, hoe kwam dat? Eigenlijk hebben zij tot op de dag van vandaag nog geen idee. Het kan te maken hebben met het onderzoek dat gedaan moest worden aan het lichaam. Maar de communicatie was heel onduidelijk. Ook hier dus, die ook communicatie hier, in misging. Ja, ze weten inderdaad eigenlijk nog steeds niet de waarom-vraag. En alles was ook in het Spaans en er werd helemaal geen duidelijkheid gegeven over het verloop. En hoe is Mariska gevonden? Als we dan toch even inzoomen op dat verhaal. Ja, Mariska die heeft in haar periode op het eiland Rotan, dat is een eiland in Honduras, duiklessen gevolgd. En in die periode bouwde ze een vriendschappelijke band op met de duikinstructeur. En samen met een reisvriendin en de duikinstructeur sloot Mariska haar laatste avond op het eiland af met wat drankjes. En haar reisvriendin die ging wat eerder naar bed, want die had een wat vroegere vlucht de volgende dag. En Mariska bleef samen met de duikinstructeur over. En waarschijnlijk zijn ze samen naar huis gegaan en daar is het helemaal misgegaan. Maar dan kan ik me zo voorstellen dat die duikinstructeur dus verdacht is. Ja, inderdaad. Volgens de duikinstructeur is Mariska gevallen in de badkamer en aan haar verwondingen overleden. Maar uit de autopsie blijkt echt wel iets heel anders. Ze had heel veel trauma aan haar hoofd en dat wijst toch echt wel op moord. Tot op de dag van vandaag is de pleegzus van Mariska, Bibi, op zoek naar antwoorden. Mariska was het type dat de hele wereld overging. Die had alle landen zeker gezien als ze ouder was geworden. Maar zij ging echt overal naartoe. En dat was de lust en de leven. En wat er nou precies gebeurd is, dat weten we tot op de dag van vandaag eigenlijk nog steeds niet. Maar ze is in ieder geval om het leven gebracht. Door zeer waarschijnlijk, ik moet zeggen zeer waarschijnlijk de duikinstructeur. Maar voor mij staat het eigenlijk wel als een paal boven water dat hij het is. Op een gegeven moment wil je weten waar ze dan ligt en wie ervoor zit. Dan kan je gewoon uren, dagen moeten wachten totdat je een antwoord krijgt waar je eigenlijk nog steeds geen bal mee kan. Je weet dat ze daar in de eentje ligt in een mortuarium in een land waar niet heel erg best met haar omgegaan is. En dat doet heel zeer. De corruptie en de forensische missers en de falende justitie. Het feit dat we ook 6 weken op haar lichaam hebben moeten wachten en iemand niet heel toonbaar meer is, maakt dat ik haar nog steeds overal zie lopen. Weet je, als je iemand in de kist hebt zien liggen en afscheid hebt genomen, dan is iemand echt weg. Maar als je dat niet gehad hebt, is ze voor mij eeuwig op reis. Ja, je wil dan meteen weten hoe en wat en waar is die dader dan? En weet je, hij is ook de verdachte. Die hebben ze wel opgepakt. Maar hij had 2 paspoorten, een Britse en een Australische. Dus hij zei, als ik nou een paspoort inlever, dan wacht ik op het eiland. Alleen had hij dus niet verteld dat hij er 2 had. En hij was eruit en hij is meteen op de eerste beste vlucht naar Australië gegaan. En Honduras heeft toen wel op Interpol gezet. Dus mocht hij ooit de grens overgaan, maar ja, Australië is groot, dan gaat er een alarmpje af. En tot die tijd moet ik hopen op een wonder. Ik heb wel het idee dat het een beetje allemaal aan het lot is overgelaten. Dus ik vind dat voor elke Nederlander in Nederland, maar ook elke Nederlander in het buitenland die vermoord wordt, hoort er net zo hard aan gewerkt te worden. En dat gevoel hebben wij gewoon nul. Maar na al die jaren, dus in deze zaak nou geen doorbraak, een onopgeloste zaak. Ja, de verdachte die waant zich vogelvrij in Australië. En de nabestaanden die hopen nog steeds dat er ooit een doorbraak komt, of dat mensen zich hier echt over gaan buigen. Ja, zodat er wellicht dat het opgelost gaat worden. Ja, je hebt dus met Bibi, hè, die hoorden we zojuist gesproken, de pleegzus van Mariska. Waar, ja, jij kent Bibi goed, hè, Jack Keizer? Ja. Ja, ze woont bij ons in de buurt en we hebben uitstekend contact. Waar liep deze familie allemaal tegenaan daar in Honduras? Nou ja, ze heeft al ontzettend veel verteld natuurlijk. Het ergste is dat je, 6 weken niet naar Mariska mocht. Nou, dat is natuurlijk onverteerbaar. En na 6 weken dood zijn, ik zal het netjes zeggen, niet toonbaar. Nee. En zo moet je dan afscheid nemen van haar. Nou, dat is gewoon levenslang, onverteerbaar. Dan zei je al, hè, mensen voelen zich, en dat zegt zij ook letterlijk, in de kou gezet. Hè? Ja. Dat horen jullie dus van meerdere nabestaanden ook terug. Hoe zou dat nou beter kunnen? Nou ja, wij zijn, en daar zijn we wel blij mee, wel in gesprek met buitenlandse zaken. Die komen ook soms naar onze bijeenkomsten toe. Die horen dan de verhalen aan van de Bibi's, zou ik maar zeggen. Ze zijn nu bezig met het verfijnen van een heel eng woord van een protocol. Protocollen, die gaan ons helpen. Ja. Nee, maar goed, wat zou dat kunnen helpen? In ieder geval dat alle mensen die op een consultaat werken of die ambassades of zo. Ja. Dat die in ieder geval weten van als er wat gebeurt, dat ze langs een bepaalde richtlijn te werken moeten gaan. Want ook dus de ambassades verschilt dus heel erg. Dus ja, hoe de Nederlandse ambassade ermee omgaat, dat verschilt ook dus enorm per land. Ja hoor. En komt niet aan het weekend. Ik vertelde net dat het is weekend. Maar als je daar op vrijdagavond komt, vergeet het maar. Maandagochtend 9 uur bent u de eerste. Ja. En dat zijn verhalen die we gewoon horen. En ja, weet je, dat moet gewoon niet kunnen. En we hebben ook tegen buitenlandse zaken gezegd, eigenlijk moet je ervoor zorgen dat er altijd een aantal mensen beschikbaar is voor onze groepen, mensen, nabestaanden, waar je gewoon nou, ik zal niet zeggen 24 uur per dag, maar wel elke dag mee in contact zou kunnen komen. En is er dan ook nu bijvoorbeeld iets geregeld? Bijvoorbeeld als je daar de taal dus amper machtig bent. Hè? Dus nee. Zoals zo'n familie, die moet dan naar Honduras toe. Ja. Je bent de taal niet machtig. Is daar dan hulp voor nu op dit moment? Nee. Niks? Nee, eigenlijk moet je dan zorg dragen voor een advocaat. Maar ja, vind maar een advocaat die alle minuut voor je klaarstaat en die dat ook tegen een redelijke vergoeding wil doen. Ja, en je hoofd staat natuurlijk. Je bent bezig met dat wat jou is overkomen. Dan moet je dus allerlei dingen gaan uitzoeken. Ja, je wil naar Mariska, je wil naar Marco. Ja. En niet naar een advocaat moeten zoeken. Nee. Hoe is dit in de zaak rond Carlo? Carlo. Marco, maar ik bedoel Carlo. Oh, erg. Nee. Hoe is dat in die zaak gegaan, inderdaad? Hoe heeft de familie dat ervaren? Volgens mij is het contact met het Openbaar Ministerie best prima geweest. Carlo kwam dus op zich relatief snel naar Nederland. Mm-hmm. Dus ze hebben niet heel veel te maken gehad met de Spaanse politie of zo. Dus wat ik ervan weet is dat het contact met het Openbaar Ministerie verder prima is gegaan. Ja, ja, gelukkig. Ja. En Jack, brengt het nou vaak ook hoge kosten met zich mee? Want ik kan me zo voorstellen dat je dus dan meerdere keren naar zo'n land toe moet. Het lichaam moet dus gerepatrieerd terugkomen, dat soort zaken. Toe wilt, maar je gaat daar naartoe. En als je een goed gevulde spaarrekening hebt, is dat nul probleem natuurlijk. Maar als je dat niet hebt, is het wel een probleem. En wij kennen het schadefonds geweldsmisdrijven. Die als een moord in Nederland plaatsvindt, aan nabestaanden een bepaalde uitkering geeft in de orde van grootte van 5.000-6.000 euro per nabestaande. Maar zodra je in België of verder weg wordt vermoord, krijg je gewoon niks. Dat is bij wet zo geregeld. Daar valt dat niet onder? Nee, dus moorden in het buitenland, al ben jij zelf Nederlander, dat telt dan niet? Nee, niet als je daar naartoe geëmigreerd bent. Daar kun je nog iets bij voorstellen. Maar ook niet als je op vakantie bent en er gebeurt zoiets. Je krijgt niks. En waar zou jij voor pleiten, Jack? Want ik kan me voorstellen dat jullie zeggen van dat zou je natuurlijk wel, dat moet je misschien verruimen. Ja, nee, we hebben in 2019 met de commissie Donner, die ging over allerlei schadevergoedingsregelingen, hebben we onder andere dit probleem bij hem neergelegd. Van nou, dit gebeurt, hè, je wordt in het buitenland vermoord en je wordt door onze eigen overheid compleet in de steek gelaten. Mensen kunnen daar soms niet naartoe. Gewoon bij gebrek aan financiële middelen. Dus dan kan je niet naar je kind toe. Ja. Omdat dat geld er dus niet daar is. Daar ben je overgeleverd aan de gegoedheid van de buurt. Die wellicht een crowdfundingsactie gaat doen. Of van een broer die zegt, nou weet je, hier heb je 2.000-5.000 euro, ga maar. Dus dat hebben we besproken met de commissie Donner. En die, nou, om het even simpel te zeggen, die voelt met ons mee. Dat heeft hij ook geschreven in zijn rapport. Mm-hmm. Maar ik zei net, dat was 2019. We zijn nu 2023. Het is nog niet geregeld. En dat moet anders. En dat moet natuurlijk wel anders. Ze zijn nu wel bezig met een pilot. Hè, dus dat ze in Spanje en ik meen Duitsland, maar daar wil ik even vanaf zijn. Dat ze dan als daar een moord plaatsvindt, dat ze dan wel willen gaan uitkeren. Om te gaan kijken van wat zijn de effecten. Ik denk ook de vraag, wat gaat het ons allemaal kosten? Maar Jeminik, denk ik. Er gebeuren 15 tot 20 moorden in het buitenland. A 5.000 of 20.000 euro per weet je, het gaat in onze beleving nergens over. Nou, en Noah, dat potje geld waar Jack het al even over had, dus waar nabestaanden aanspraak op kunnen maken, daar zit ook nog geld in. Ja, klopt inderdaad. Jij hebt dat even opgevraagd. Van, ja, inderdaad. Hoe vaak wordt dat nou aangevraagd ook bijvoorbeeld? Ja, sinds de start. En dat is wel een iets andere pilot dan de pilot die loopt in Spanje en Duitsland. Maar dit ging over een andere pilot. En sinds de start zijn er 6 aanvragen geweest. En dat gaat dan echt over mensen die niet de financiële middelen hebben. Dus dan moet je echt aantoonbaar niet de financiële middelen hebben om naar je kind toe te gaan. Of om het. Of die repatriëring precies. Bijvoorbeeld. Ja, noodfonds. Ja, het noodfonds inderdaad. Ja. En er zijn een ander potje. Ja, precies. Okay. En er zijn dus 6 aanvragen. Ook even helder. Ja. Er zijn dus 6 aanvragen geweest en daarvan zijn er 5 toegekend. En in grote lijnen gaat het dus inderdaad vooral om die repatriëringskosten. In totaal is er een bedrag van 42.500 euro toegekend aan nabestaanden. Maar het fonds had 100.000 euro om het in te richten. Oké, dus daar zit dus nog wat in. Ja. Ja, alleen waar je natuurlijk mee zit, want van die 5 die zijn toegekend, zijn er 3 vanuit de federatie toegekend. Wij kennen die mensen. Wij kennen ook hun financiële situatie. Maar heel veel nabestaanden zijn geen lid van ons. Hoe weten die in godsnaam van zo'n noodfonds? Dus je zegt, er is eigenlijk ook heel veel onbekendheid. Ja. Mensen weten niet eens van het bestaan af. Nee. Dus dat is natuurlijk wel een dingetje. Ja. Nou hadden we net, hebben we net dus Bibi gehoord, hè? Die vertelde over Mariska. Noah, jij hebt daar ook nog even gesproken over de gastlessen die zij tegenwoordig geeft. Ja, klopt inderdaad. Ja, Bibi is juffrouw en ze is helaas afgekeurd, maar ze wilde wel heel erg graag voor de klas staan. En nu geeft ze voor de federatie gastlessen. Het ging eigenlijk over het aantal geweldslachtoffers in Nederland, wat de leerlingen denken. En dat is vaak, denken ze, dat zijn er misschien 10.000, 20.000. En dan zeg ik altijd, dat zijn er 319.000 geweest vorig jaar. Nou, en dan heb je op zich de aandacht al best te pakken. Daar schrikken ze enorm van. Daarna ga ik verder over Maris. Dan vertel ik over haar en wie ze was en wat ze deed. En dat ze van reizen hield en dat ze dus is vermoord. En dat we geen antwoorden hebben. En dan zijn ze altijd behoorlijk geschokt ook. En daarmee hoop ik je ook aan het denken te zetten van, weet je, een mes meenemen is ook een mes eerder gebruiken en het loopt zo uit de hand. Je bent ook zo dood. Het is maar één steek en het kan klaar zijn. Dus daar probeer ik ze bewust van te maken. En doordat ik al wat ergs naar heb meegemaakt en dat vertel en heel open ben, krijg ik best wel heel veel vragen en mooie gesprekken terug. Joris Peters, misdaadverslaggever van nu.nl. Goed dat deze Bibi dus dit verhaal aan jongeren vertelt. We kennen natuurlijk allemaal die geweldsincidenten. 2 jaar geleden Carlo Heuvelman, die natuurlijk doodgeschopt en geslagen is. Maar ook de messenincidenten, ik bedoel gisteren nog in Purmerend bijvoorbeeld. Ja. Jongens. Het zijn heftig er lijken steeds meer jeugd bij betrokken. Hè, bij dit soort heftige incidenten met messen erbij. Hoe gaan we dat nou in de toekomst voorkomen, zou ik maar zeggen. Ja, en dat begint denk ik wel met wat deze vrouw doet met educatie. Uitproberen te leggen wat de gevolgen kunnen zijn. Beseffen zich dan dat ze zich niet meer gaan bewapenen. Maar ja, soms is het stoer, wordt het zelfs in muziek toegezongen. Die drillrap, dan hebben mensen een mes op zak. Het is moeilijk om dat te doorbreken. Brengt het Bibi zelf ook, Jack, zoals gezegd, je kent haar goed, brengt het haar iets, dus dat ze nu die lessen geeft, dat ze het gevoel heeft dat ze er iets mee, dat ze iets kan doen? Nou ja, als je dit soort lessen geeft, dat betekent in ieder geval dat het overlijden van Mariska nog enigszins zin heeft gehad. Mm. Ik zeg het met... heel voorzichtig. Ja. Maar ze voelde wel, ik geef zelf ook gastlessen. Dat gaat veelal over het gebruik van drugs. Maar ook over hele andere zaken. Ik denk, en dat is voor mij persoonlijk heel erg belangrijk, dan is de dood van onze jongens niet helemaal voor niks geweest. Dan kan je er zin aan geven. In ieder geval voor de toekomst behoeden. Ja, Joris, over de toekomst gesproken. Zoals gezegd, het hoger beroep in de Mallorca-zaak, die moet natuurlijk nog komen. Wat is nou, want jij hebt die hele zaak op de voet gevolgd. Ben jij ervan overtuigd dat die jongens dat gedaan hebben? Dat de juiste straffen zijn uitgedeeld? Ja, dat vind ik als journalist altijd wel een lastige vraag om te beantwoorden. Of ik vind dat de juiste straffen zijn uitgedeeld. Eigenlijk wil ik me daar ver van houden. Dat is aan de rechter, zeg ik dan maar eventjes heel flauw. Omdat ze het ontkennen natuurlijk tot op de dag van vandaag. Nee, zeker. Ja, maar ik ben er niet bij geweest. Dus als journalist moet ik er naar kijken. En zo antwoord ik dus ook. Maar wat wel zo is, is dat de rechtbank wel heeft vastgesteld dat er meerdere jongens bij betrokken zijn. Nee, het bewijs tegen Sneeuw is behoorlijk sterk. Hè? Dus DNA op zijn schoen gevonden van Carlo. Maar de hoop was ook een beetje, gaat het nou veranderen in het hoger beroep? Hè? Worden die jongens nou, gaan ze misschien nu wel een verhaal doen? Ik heb er een beetje een hard hoofd in. Maar wie weet dat de politie nu nog steeds druk aan het onderzoeken is en dat ze iets vinden. Maar ik denk dat de houding in het hoger beroep hetzelfde gaat zijn. Onderhoud jij ook het contact ook met de familie van Carlo? Ook over hoe zij toeleven naar die zaak? Nou, ik heb toen de zaak begon, heb ik wel weer een mailtje gestuurd. Maar ik weet wel dat vlak na het afronden van de podcast, toen hebben we ook wel een gesprek gehad over, oké, hoe nu verder? En gaat het rouwen dan voor jullie nu echt beginnen? Dat gevoel had ik wel. En toen dacht ik, oké, dan is eigenlijk nu mijn tijd gekomen om gewoon afstand te houden. Ik mocht heel lang onderdeel zijn van hun verhaal. Maar ik ben geen onderdeel van hun familie. En er komt ook geen tweede deel dan meer? Of ben je daar nog wel over richting dat hoger beroep over nadenken? Eigenlijk moet er sowieso nog wel één aflevering komen om het helemaal af te ronden. Dus wat dat betreft komt dat nog wel. Het hangt ook een beetje af van de ontwikkelingen in het hoger beroep. Ja. Ja. Jack Keizer, keer op keer eigenlijk kunnen we concluderen, vallen er onschuldige slachtoffers? Mariska, Carlo, jouw zoon, Pascal. Waar hoop jij op voor de toekomst? Ja, wij hopen met z'n allen dat dat geweld wat minder gaat worden. En dat dit soort slachtoffers nooit meer hoeven te vallen. En tegelijkertijd, en dat was ook onderdeel van mijn eerste toespraak ergens. Ik weet nog, ik zat op een christelijke basisschool. Toen hadden we het verhaal van Kain en Abel, dat is heel lang geleden. Die hadden al enorme ruzie met elkaar. Dus laten we niet de illusie hebben dat het ooit gaat verdwijnen. Maar niks doen is voor ons, voor een hoop mensen, geen optie. En we houden hoop dat het bij een aantal kinderen zo zal zijn dat ze dat mes, om het voorbeeld nog even aan te halen, dat ze dat mes maar wel thuis laten. Dat is de hoop die we hebben. Ja. Een van de reacties die ik ook heb gekregen op mijn podcast, vond ik wel mooi, waren ook wel van mensen die zeiden van, toen ik dit hoorde, ben ik eigenlijk in gesprek gegaan met mijn eigen kind, vlak voordat ze op vakantie gingen. En er meer zo van, stel nou dat je in deze situatie terechtkomt, wegwezen. Neem je vrienden mee. Geen ruzie maken, ja. Wegwezen. Dus dat is dan wel, hè, als je dan toch naar de toekomst kijkt, dat je hoopt dat dit soort verhalen altijd bij iemand een les oplevert. En dat is in dat geval dus niet gebeurd. En nu misschien ook wel weer, want dit is natuurlijk toch de periode waarin de vakantie gevierd wordt. Ja. En ouders natuurlijk toch sowieso een hart vasthouden van, gaat dat allemaal goed en komt iedereen weer veilig thuis? Ja, precies. Ja. Ja. Goed, tot zover noodlottige vakanties. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kun je zelf je verhaal delen of onze onderzoeksredactie een vraag stellen. Deze keer een vraag die ook met vakanties in het buitenland te maken heeft. Want wat moet je doen als je in een ander land opgepakt wordt voor iets wat je niet hebt gedaan? Nou, dat is natuurlijk ook een nachtmerrie als je in de cel wordt gezet voor iets wat je echt niet hebt gedaan. Of, en daar zijn ook nog wel wat voorbeelden van, dat je dus niet op de hoogte was van bepaalde regels in een land. Ja, er zijn best wel wat bijzondere regels in sommige landen. Zo is het in Singapore bijvoorbeeld verboden om kauwgom te verkopen. Maar als je wordt betrapt met het uitspugen van kauwgom, kan je een gevangenis tot wel 2 jaar krijgen. Zo, dat is niet mis. Nee, dat is niet mis voor kauwgom. Het uitspugen van een kauwgompje. En mag hier ook niet, maar goed, om er 2 jaar voor je te zitten. Je gaat er niet 2 jaar voor in de cel, nee. En in Schotland staat in de wet dat je niet op een koe mag rijden als je dronken bent. En mocht je op vakantie gaan naar Barcelona. Sorry. Kan je... ja. Op een koe als je dronken bent. Is nou dat nou altijd al een keer willen doen? Nee, gekkigheid. Maar... En als je naar Barcelona gaat, kan je beter je kleren aanhouden. Want daar staat een boete van honderden euro's op. En advocaat Geert-Jan Knoop staat vaak mensen bij die verdachten zijn in het buitenland, omdat ze niet goed op de hoogte waren van de regels. Jaren geleden is er een Nederlands stel naar Griekenland op vakantie gaan om te gaan sportduiken, diepzeeduiken. En in die zaak was het zo dat dat echtpaar een soort Griekse vazenamfora of een deel daarvan vond onder water en dat meenam naar de camping. En hun bedoeling was niet om het mee te nemen naar Nederland, maar om daar foto's van te maken en het terug te leggen. Maar er kwam een politiecontrole op die camping. En die politieagenten zagen bij dit echtpaar die amfora's staan opgestald voor de tent. Nou, toen zijn ze gearresteerd, hele duikuitrusting in beslag genomen, zijn in de cel beland wegens het onttrekken van historische goederen die voor in Griekenland natuurlijk heel veel waard zijn. Nou, dat is een vrij ernstig delict. En later bleek dat deze twee mensen eigenlijk daar onvoldoende van wisten. Ze hadden zich dat helemaal niet gerealiseerd dat daar zo'n strafbaar feit was. En dat betekent dus als je dit soort dingen wil gaan doen in een vakantie, dat je natuurlijk altijd van tevoren je verdiept in de lokale regelgeving. Als je dat van tevoren had geweten, dan had je onder water bijvoorbeeld een foto van die vaas gemaakt of iets dergelijks. Maar dan had je die niet meegenomen naar de camping met alle gevolgen van dien. Dus het is heel belangrijk dat als je naar het buitenland gaat op vakantie, dat je altijd ook verdiept in de lokale wetgeving, dat je weet waar je aan toe bent, dat je probeert zoveel mogelijk problemen te voorkomen. Verdiep je. Noah, nog een tip? Ja, verdiep je en niet zomaar iets ondertekenen als je echt onterecht vast zit. Want dan kan het zomaar zijn dat je iets in een taal hebt ondertekend wat helemaal niet klopt. Zo is dat. Ik dank de gasten Joris Peeters en Jack Keizer voor jullie komst naar de studio en jullie zeer indrukwekkende verhalen. Hier gaat zometeen 5 dagen verder vanuit Leusden over hoe het nu is met de boeren met Meerte van der Drift. Wij zijn er volgende week weer op hetzelfde tijdstip met weer een nieuwe aflevering van het Misdaadbureau. Nog een heel fijne avond. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Oppenheimer. We're in a race against the Nazis. They just fired the starting gun. I don't know if we can be trusted with such a weapon. But I know the Nazis can. One. Nu alleen in de bioscoop. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. NPO Radio 1.